Najlepszym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych skupi część zbożowych nadwyżek z krajowego rynku. Za chwilę szczegóły. Trwają sejmowe prace nad nowym programem mieszkaniowym. Wprowadzi on m.in. możliwość założenia specjalnego konta oszczędnościowego. W tym serwisie będziemy także w Belfaście, gdzie przemówienie wygłosi dziś prezydent USA Joe Biden. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych skupi część zbożowych nadwyżek z krajowego rynku. Przedsiębiorstwa zainteresowane sprzedażą pszenicy mogą zgłaszać swoje oferty do piątkowego południa, a więcej informacji na ten temat ma nasz reporter Michał Fedusio. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przyjmuje oferty od przedsiębiorstw, które chciałyby sprzedać pszenicę konsumpcyjną znajdującą się w magazynach. Oferta może dotyczyć trzech wielkości skupu: do 20 tysięcy ton, do 45 tysięcy ton i powyżej 45 tysięcy ton. To jedno z działań mających częściowo zredukować zapasy zbóż po ostatnich zbiorach, wskazywał szef resortu rolnictwa Robert Telus. Robimy wszystko, żeby zdjąć z rynku około 4 milionów ton zboża w ogóle. Do nowego sezonu mam na myśli lipiec. Dokładna wielkość skupu na potrzeby rezerw strategicznych objęta jest tajemnicą. Wiadomo, że w przypadku chęci zbytu większej partii pszenicy konieczne będzie wniesienie wadium wynoszącego 5% wartości sprzedawanego zboża. Michał Fedusio, Polskie Radio. Władze zapowiedział też wdrożenie innych działań, które mają zachęcić rolników do sprzedaży zbóż i opróżnienia magazynów. Chodzi m.in. o dopłaty do sprzedaży czy do ich transportu do nadbałtyckich portów. Ruszyły sejmowe prace nad nowym programem mieszkaniowym. Projekt przedstawił posłom wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Jak mówił podczas pierwszego czytania, rząd proponuje m.in. możliwość założenia konta oszczędnościowego na cele mieszkaniowe. Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie posiada i nie posiadała mieszkania w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu, z pewnymi oczywiście wyjątkami. I prowadząc to konto zobowiązujemy się do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Można wpłacać od 500 zł do 2000 zł miesięcznie. W ten sposób można zebrać kapitał na późniejszy wkład własny przy zakupie mieszkania. Na koncie mieszkaniowym oprócz bankowego oprocentowania będą dopisywane tak zwane premie mieszkaniowe z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Drugim rozwiązaniem zawartym w projekcie jest bezpieczny 2% kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Przepisy ustawy mają wejść w życie 1 lipca. Prezes PKN Orlen Jan Obajtek poinformował, że koncern przyspieszył 2 lata inwestycje w rafineriach, aby już od stycznia przyszłego roku produkować paliwo E10. W efekcie o blisko 50% zwiększone zostanie zapotrzebowanie na bioetanol potrzebny do produkcji tego paliwa. Daniel Obajtek zaapelował przy tym, aby inni producenci pozyskiwali surowce do produkcji biopaliw od polskich rolników. Ta zasada powinna obowiązywać każdego. Jako Orlen zwracamy uwagę na źródło pochodzenia wsadu do produkcji bioetanolu, który dostarczają nam prawie wyłącznie polscy producenci i tym bardziej będziemy dokładać do tej weryfikacji szczególną staranność, napisał prezes koncernu na Twitterze. Belfast czeka na przemówienie prezydenta USA. Joe Biden odwiedza Irlandię Północną w ćwierć wieku po podpisaniu porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło krwawy konflikt domowy. Z mieszkańcami stolicy Irlandii Północnej rozmawiał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Jeszcze wczoraj w nocy Michael stał na trasie przejazdu prezydenta do hotelu. To ekscytujące, prawda? Ja mam nadzieję, że doda impetu naszej lokalnej polityce, żeby nasi politycy wrócili do stołu. W regionie panuje paraliż polityczny, nie można utworzyć rządu. Część mieszkańców ma nadzieję, że Amerykanie pomogą w rozwiązaniu tego sporu, tak jak pomogli wynegocjować porozumienie wielkopiątkowe. Ale to nie takie proste. Umysły ludzi w tym zakątku świata od dawna są zamknięte. Niełatwo jest tu zmienić zdanie. Mówi mi Thomas, którego spotykam na Victoria Square. Sceptyków tu nie brakuje. To chyba lekceważenie. Tyle dróg w centrum zamkniętych i po co? Prezydent przyjeżdża tylko na parę godzin. Linia podziału w sprawie stosunku do amerykańskich prezydentów jest wyraźna od dekad. Entuzjastyczni są republikanie marzące o jedności Irlandii, bardziej wstrzemięźliwi unioniści, lojalni wobec korony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. Będzie remont linii kolejowej pomiędzy Pszczyną a Żorami.

Program Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście nie szata jest najważniejszym elementem, który zdobi człowieka, bo to jest jego dusza, intelekt, ale szata też ma znaczenie. Drodzy Państwo, przenosimy się do Muzeum Narodowego w Krakowie. Naszym gościem jest dyrektor tej placówki, profesor Andrzej Szczerski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Tradycja japońskiego ubioru, formy i przemian od około 1900 roku do lat 60. to jest pierwsza odsłona cyklu Japonia u progu nowoczesności. Tutaj zapraszacie w tej pierwszej odsłonie Państwo do przybliżenia, do poznania historii kroju kimon i pasów obi. Panie profesorze, to proszę nas troszkę zabrać ten egzotyczny świat znaczących strojów japońskich. Warto zobaczyć tę wystawę jako doświadczenie spotkania z inną kulturą, która paradoksalnie jest nam bardzo bliska, chociaż tak odległa geograficznie. Warto zobaczyć tę kolekcję również dlatego, że jest po prostu bardzo piękna i też dla naszych współczesnych oczu atrakcyjna. I wreszcie jest to okazja, żeby odkryć nowe miejsce w Krakowie. Ta wystawa odbywa się w kamienicy Szołajskich. To jest oddział muzeum tuż obok rynku głównego, w którym pokazujemy od 2 lat nowoczesny design i architekturę polską XX i XXI wieku. I ta wystawa komentuje właśnie wystawę stałą designu polskiego XX i XXI wieku, która pokazuje doświadczenie nowoczesności. I co jest fascynujące w tej wystawie, to, że tradycyjne wzory japońskie okazuje się, że świetnie nadają się do tego, aby być modernizowane, żeby odpowiadać dzisiaj współczesnym naszym wyobrażeniom i gustom, bo tutaj i przez kolorystykę, i przez ornament geometryczny, i przez niezwykle znakomite łączenie takiej tradycyjnej stylizacji z nowymi technikami i środkami wyrazu, które pokazujemy, i okazuje się, że tradycja świetnie się daje modernizować i pokazywać też tak, żeby była dzisiaj nam bliska i atrakcyjna wizualnie. Tradycyjny strój japoński składa się podobno z kilkunastu elementów i założenie takiego stroju też należy do wysokich umiejętności. Nie jest to proste i nie zawsze się to da zrobić samodzielnie. Czy to prawda? Tak jest i to jest cały rytuał tej codzienności, która staje się odświętna właśnie przez ubieranie stroju. Jest też jednym z tych magicznych elementów tejże sztuki japońskiego ubioru. Dla mnie osobiście największym odkryciem nawet nie są kimona, bo te rzeczy występują już w kulturze, mniej więcej wyobrażamy sobie, jak mogą wyglądać, ale na wystawie pokazujemy też coś, co nazywa się haori. To są takie ozdobne narzuty krótkie, które były narzucane na strój z zewnątrz. One są fantastyczne jako obiekt też i designerski, i wręcz taki wizualna opowieść o abstrakcyjnych motywach. To wygląda jak znakomita rzeźba przestrzenna, są też świetnie pokazane. I o tych rzeczach wiemy mniej i my pokazujemy, co jest bardzo ciekawe, współczesne te narzuty, które wyglądają, jakby były tworzone gdzieś między mangą, między komiksem japońskim, a sztuką abstrakcyjną lat 60. i 70. Myślę, że to jest odkrycie i jeszcze jeden element tego stroju, który też jest mniej znany niż kimona, to są tak zwane pasy obi. One służą do przewiązywania kimon. To jest, można je porównać po prostu z takim pasem słudzkim w stroju tradycyjnym sarmackim i też wymaga pomocy przy ubieraniu. One są z kolei zdobione takimi bardzo oszczędnymi ornamentami, pokazujemy ornamenty geometryczne. I to jest też niezwykle piękno codzienności, które w tych strojach jest pokazane. Zresztą warto jako ciekawostkę powiedzieć, że nasze muzeum obok sztuki polskiej ma drugą największą swoją kolekcję. To jest właśnie sztuka japońska. Te wszystkie obiekty trafiły do nas dzięki Feliksowi Jasińskiemu, wybitnemu kolekcjonerowi i marszandowi, pisarzowi z przełomu XIX-XX wieku, który był zafascynowany sztuką japońską i poświęcił mnóstwo czasu i swoich środków, aby zebrać jedną z najlepszych w skali europejskiej kolekcji sztuki japońskiej, między innymi stroje. My ją rozbudowujemy do dzisiaj przez dary, przez zakupy, ale ten rdzeń to jest sztuka japońska. Mamy rewelacyjne zbiory, zwłaszcza grafiki japońskie, ale też sztuki stosowanej, strojów między innymi. I dlatego mówiłem, że jest nam tak bliska ta kultura, bo właśnie tutaj w Krakowie przechowujemy taki fragment ważny dziedzictwa japońskiego. A Jasiński zbierał je dlatego, że uważał, że ono jest wyjątkowo narodowe, odrębne, unikalne i chciał, żeby sztuka polska była równie wyrazista i uważał, że Japonia powinna być dla nas wzorem. Japonia w tamtych czasach była rzeczywiście bardzo egzotyczną przestrzenią pod każdym względem i w przenośni dosłownie, bo przecież była zamknięta zasadniczo dla świata z zewnątrz. To się zmieniło znacznie później. Też ta filozofia podejścia do ubioru, do nie tylko symboliki, która jest na tych kimonach i poszczególnych elementach całego stroju, to też jest sposób zakładania. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że współcześnie ubieramy się sami szybko i najlepiej, żeby się nic nie gniotło i żeby nic nie trzeba było prasować. Inne osoby są w ogóle do tego niepotrzebne. Tymczasem cała filozofia, w której strój, w którym jest ktoś ozdabiany do założenia jego, jest potrzebna większa liczba osób, ktoś z zewnątrz, to też jest pewna myśl o punkcie istnienia i tym, na ile społeczność jest istotna i jaką się w niej pozycję zajmuje. To zresztą był jeden z powodów, dla których właśnie Japonią się fascynowano na przełomie XIX-XX wieku, kiedy powstała ta kolekcja japońska, którą pokazujemy. Właśnie ta rytualizacja, coś, co przeciwstawiało się takiemu bardzo utylitarnemu korzystaniu z czasu, z przestrzeni, coś, co wtedy w Europie było już standardem przy rozwoju epoki industrialnej. Japonia dawała takie poczucie właśnie wyjścia poza ten schemat, takiego ponadczasowego trwania właśnie rytualizacji, czegoś, co wydawało się w Europie zaczęliśmy wtedy tracić. I też ta niezwykła harmonia między tym, co człowiek wytworzył, a rytmem natury, która też jest wpisana w strój czy w inne ceremonie japońskie, ta słynna ceremonia parzenia herbaty, no to było też bardzo ważne. I też jako motyw artystyczny. My w naszych zbiorach mamy znakomite portrety, między innymi Józefa Pankiewicza, Japonek w kimonach, które, czy w ogóle też Europejek ubrany w kimona. To były takie właśnie znaki trwania, gdyby na przekór takiemu bieżącemu rytmowi życia, utylitarnemu właśnie. I myślę, że do dzisiaj Japonia zachowuje też w naszej wyobraźni taką właśnie wartość czegoś ponadczasowego, gdzie zachowały się jakieś pryncypia podstawowe, piękne, które jest uniwersalne, prawda, które łączy tak odległe kultury. Warto pamiętać, że w tym czasie Japonia też zaczęła wpływać na architekturę też naszą, zachodnią. I bardzo wiele z architektury modernistycznej inspirowane było japońskimi tradycyjnymi domami, ich proporcjami. Frank Lloyd Wright się fascynował w Ameryce, ale w Europie czy w Polsce też byli architekci już wtedy, którzy studiowali architekturę japońską, więc nawet można powiedzieć, że właśnie fascynacja też przestrzenią, której te rytuały się dokonują, jej harmonią i proporcjami też wpływała na ten mit Japonii, właśnie fascynacja Japonią, która się wtedy narodziła i mi się towarzyszy nam do dzisiaj. To jest wręcz, można powiedzieć, jakiś element właśnie współczesności nam dzisiaj bardzo bliski, czyli tradycja japońska, jak żadna inna z krajów Dalekiego Wschodu. My nie mamy takiej fascynacji, takich zbiorów, no, innymi krajami, również przecież bogatymi, wspaniałymi z tamtego regionu świata. Japonia jest jakby częścią kultury Zachodu od przełomu XIX-XX wieku, w tym również częścią kultury Polski. Tak, takie wewnętrzne skupienie nawet przenosi się na strój. To jest pierwsza z trzech odsłon cyklu Japonia u progu nowoczesności. Czy już wiemy, kiedy będą prezentowane kolejne odsłony? Tak, kolejna otwarta zostanie na początku lipca i potrwa do października i ostatnio od października do końca tego roku. Pokazujemy rzeczy bardzo delikatne, które muszą być na krótki czas wystawione na działanie z przyzyskiem światła, ale też zmiennych temperatur czy wilgotności, które są w salach ekspozycyjnych. Więc jest to unikalna szansa, żeby zobaczyć to piękno japońskie w tych trzech odsłonach. Warto ten cały cykl zobaczyć w Kamienicy Szołajskich, przy Placu Szczepańskim, tuż obok rynku głównego w centrum Krakowa. Drodzy Państwo, Muzeum Narodowe w Krakowie ma tak wiele wystaw, że gdybyśmy teraz zaczęli mówić o jeszcze pozostałych, to prawdopodobnie zajęlibyśmy cały czas aż do wieczora. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na ten temat z naszym gościem, a tymczasem bardzo dziękujemy. Naszym rozmówcą był profesor Andrzej Szczerski. Dziękuję i zapraszam do nas, do Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziękujemy. Ten

Drodzy Państwo, trzeba odwiedzać Kino Iluzjon w Warszawie, między innymi dlatego, że tam pokazy wyjątkowych filmów. Naszym gościem jest pan Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej, kustosz zbiorów filmowych, czyli filmograf. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, to 18 kwietnia z okazji 97. rocznicy działalności Polskiego Radia Kino Iluzjon zaprasza na specjalny pokaz w związku z zaprezentowaniem postaci Tadeusza Boheńskiego i będą pokazane dwa filmy krótkometrażowe i jeden pełnometrażowy z jego udziałem. Pan widział te filmy? Oczywiście, to są filmy przedwojenne z lat 30., ale są to filmy bardzo rzadko pokazywane, więc dla naszych widzów, myślę, że dla większości widzów, to będzie może nawet pierwsza okazja, żeby się z nimi zapoznać. No i dlatego właśnie zapraszamy do kina. I co zobaczymy na tych filmach krótkometrażowych na przykład? Krótkometrażowe filmy, pierwszy z nich to jest film Widzę Cię we wspomnieniu z końca lat 30. To jest taka artystyczna impresja o dzieciństwie Stefana Żeromskiego i w tym filmie właśnie Tadeusz Boheński recytuje fragmenty prozy Stefana Żeromskiego. I to nie przypadek, że właśnie Tadeusz Boheński został zaproszony do realizacji tego filmu, bo poza tym, że Tadeusz Boheński był najpopularniejszym speakerem radiowym i w latach międzywojennych, i wkrótce po II wojnie światowej, był także wspaniałym aktorem radiowym i przede wszystkim recytatorem. I właśnie z jego wieczorków literackich, z jego audycji, w których recytował zarówno poezję, jak i prozę, znany był i właśnie za te audycje słuchacze go uwielbiali najbardziej. No więc kto inny mógł recytować prozę Stefana Żeromskiego w filmie, jak nie właśnie Tadeusz Boheński? A film pełnometrażowy? Film pełnometrażowy to będzie komedia Kocha, lubi, szanuje. To jest film bardzo rzadko pokazywany, bardzo mało znany naszej publiczności, a wybraliśmy ten film dlatego, że właśnie Tadeusz Boheński również się w tym filmie pojawia, chociaż nie na wizji, jedynie na fonii, bo zdarzało się nieraz, że w latach 30. Tadeusz Boheński, poza działalnością radiową, miał również swój udział w produkcji filmów. I najczęściej w tych filmach pojawiał się tylko jego głos. Bardzo często Tadeusz Boheński grał tam samego siebie, to znaczy po prostu speakera radiowego. I w niejednym polskim filmie jest w ten sposób, że jeżeli słyszymy z głośnika radiowego jakiś głos speakerski, to najczęściej jest to właśnie Tadeusz Boheński. I właśnie w tym filmie w jednej ze scen jest radio i słyszymy z tego zapowiedź jakiejś audycji. I tę zapowiedź czyta właśnie Tadeusz Boheński. Możemy sobie wyobrazić, jak to było, kiedy przygotowywał się, kiedy nagrywał, czytał, bo przecież zachowały się na szczęście fotografie. Elegancki, przystojny Tadeusz Boheński, który swoim pięknym głosem czyta fragmenty i hipnotyzuje publiczność. Tak mogło być. Zdecydowanie tak i myślę, że większość publiczności kinowej w latach 30. rozpoznawała ten głos, dlatego że radio było wtedy znacznie popularniejsze nawet niż dzisiaj. Do radia no właściwie większość osób miała wtedy dostęp, radia słuchali niemal wszyscy i Tadeusz Boheński, zresztą nazywany w latach 30. księciem speakerów, on był właśnie najpopularniejszym głosem polskiego radia, więc myślę, że większość widzów ten głos bardzo dobrze rozpoznawała. W pewnym sensie strach było się odezwać, bo natychmiast te reakcje pewnie każde jego nawet zdawkowe słowo wywoływało, gdziekolwiek się nie pojawił. To nie są jedyne pokazy, które nas czekają w kinie Iluzjon. Tak, teraz 18 kwietnia to będzie pokaz inaugurujący cały cykl. Będzie to cykl właśnie przedwojennych filmów, zarówno pełnometrażowych, jak i krótkometrażowych, zdigitalizowanych i dostępnych teraz w postaci cyfrowej, a zdigitalizowane one będą w ramach projektu Polska Cyfrowa. I właśnie cały ten cykl, film z historią, to będą pokazy tych filmów przedwojennych objętych tym projektem. Ile tych filmów zostało objętych projektem? Projekt obejmuje 50 przedwojennych polskich filmów, ale nie tylko przedwojennych. Ogólnie obejmuje 200 polskich filmów oraz 4800 materiałów okołofilmowych. Już wkrótce te materiały zaczniemy publikować na stronie ninateka.pl, a później na specjalnym portalu dedykowanym właśnie dla tych zbiorów. Wśród tych zbiorów okołofilmowych będą najróżniejsze materiały. Fotografie, plakaty, afisze, scenariusze, projekty scenograficzne, protokoły z kolaudacji filmów i cała ta dokumentacja papierowa dotycząca produkcji filmowej, a także same te filmy. 200 polskich filmów, z czego 50 przedwojennych. Czy pan wszystkie te filmy przegląda? Przedwojenne tak, ponieważ to akurat ja zajmuję się przedwojenną kolekcją filmową w naszych zbiorach. Z tymi powojennymi filmami trochę pracowałem, no ale nie aż tak blisko jak z tymi najstarszymi. I które pan rekomenduje spośród tych, które pan przeanalizował, obejrzał? No i na pewno niektóre panu się bardziej bądź mniej spodobały. No właśnie te, które mi się najbardziej spodobały i które uznaliśmy, że w szczególności warto zaprezentować naszym widzom, to są właśnie te, które będzie można zobaczyć w Iluzjonie w tym cyklu Film z historią. I ten cykl skonstruowaliśmy jeszcze w taki sposób, że poza filmem pełnometrażowym, głównym, będą pokazywane również filmy krótkometrażowe, bo właśnie w ten sposób przed wojną były konstruowane seanse w kinach. Był film główny i były tak zwane dodatki, czyli filmy krótkometrażowe i dobraliśmy je w taki sposób, żeby te filmy krótkometrażowe w jakiś sposób nawiązywały do filmów pełnometrażowych i korespondowały z nimi. No i na tym pierwszym pokazie taką postacią łączącą te filmy będzie właśnie Tadeusz Bocheński. A zdradzi nam pan, co będzie na drugim pokazie? Nie jestem pewien, w jakiej kolejności te filmy będą pokazywane, ale jeden z pokazów będzie poświęcony na przykład Bałkanom. Ponieważ jeden z filmów, komedia Panienka z Postrestant, była kręcona w Jugosławii. Tam były realizowane plenery do tego filmu. I razem z tym filmem zaprezentujemy film krótkometrażowy Posłońce do przyjaciół, opowiadający właśnie o grupie polskich studentów, którzy wyjechali na wakacje na wycieczkę do Jugosławii nad morze. Ach, drodzy państwo, można naprawdę przenieść się w czasie. 18 kwietnia, drodzy państwo, pierwszy pokaz w kinie Iluzjon w związku z zaprezentowaniem też postaci Tadeusza Bocheńskiego, bo to będzie 97. rocznica działalności Polskiego Radia, a naszym gościem był filmograf pan Michał Pieńkowski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia w Iluzjonie. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Thank you. co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 14:47, a do drzwi puka kto? Pan Tałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Opowiemy dzisiaj o starożytnych słoikach, czyli o amforach. W wielkich amforach można było kiedyś przechowywać przede wszystkim płynne skarby, wino, oliwę czy miód. W starożytnej Grece słowo amfora powstało jako połączenie słów oznaczających po obu stronach i nosić. A gdy przyjrzymy się amforom, zrozumiemy dlaczego. Po obu stronach amfory znajdowały się bowiem spore uchwyty. Niektóre, szczególnie te mniejsze amfory, można było postawić jak dzbanek, a inne, większe, miały wydłużony kształt i na dole kończyły się nie płaskim dnem, lecz takim ostrym czubkiem. Problem z nimi polega na tym, że nie da się przecież takiej amfory postawić. Można ją tylko położyć. lub wykorzystać specjalny stojak, swego rodzaju uchwyt, do którego amforę można było włożyć i dzięki temu utrzyma ona, że tak powiem, pion. Nie, nie ma to wcale związku z przewożonym materiałem, czyli winem. Amfora to nie pijak, który nasączony trunkiem kolewie, po czym upada na boki. Próbuje się pijaka postawić, a on i tak po chwili runie. No dobrze, zapytacie państwo. Po co jednak ci niby mądrzy, starożytni chcieli utrudniać sobie życie i nie robili tych dużych amfor z takim samym płaskim dnem jak te małe? Otóż wyjaśnienie jest proste. Chodziło o transport. Wielkie liczby amfor transportowano przede wszystkim drogą wodną, morzem, a także rzekami. Kształt wydłużonej amfory umożliwiał perfekcyjne wpasowanie się amfor między sobą. Gdy na dnie statku gęsto ustawiono pierwszą warstwę, między amforami tworzyły się przestrzenie. I teraz w te przestrzenie idealnie wpasowywał się ten zaostrzony spód dół amfory. Zatem kolejną warstwę układało się na poprzedniej, wklejając w nią amfory jak klocki Lego. Na drugiej warstwie można było układać kolejną i tak dalej, i tak dalej. No, drodzy państwo, ciekawe, czy z pomysłu nie skorzystałyby teraz tanie linie lotnicze, układając pasażerów jak amfory, jednych między drugimi. Lepiej jednak o tym nie gadać. Bo jeszcze usłyszą i co będzie? Lepiej nie rozmawiajmy w takim razie na ten temat. Bardzo dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego dnia, drodzy państwo, i zostańcie z Trójką.